तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तद इदं मम ईदृं ईदृं घोरं रूपं दृष्ट्वा मेरा जो है इस प्रकार का जो विश्व रूप दिखाई दे रहा है घोर रूप है। इस घोर रूप को देख करके ते व्यथा मां, अब अर्जुन जो है मैं अपने रूप का संहार कर रहा हूं इसलिए व्यथा मां। व्यथा क्या है? भय निमित्तक जो पीड़ा है उसी का नाम व्यथा है। व्यथा है भय निमित्तक पीड़ा। ये रूप को देख करके जो भय तुमको उत्पन्न हुआ ये भय निमित्तक पीड़ा जो है अब तुमको मत हो। और विमूढ़ भाव क्या है कि देखो तुमने प्रार्थना किया था अब मन मेरे रूप का जो दर्शन करने से तुम्हारा चित्त ही व्याकुल हो गया कि नहीं है? अब मोहित हो गया तुम्हारा चित्त, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो भगवान है, है? इसकी मैं पूजा करूं तो उसे डरे हो रहा है, तुमको विमूढ़ भाव उत्पन्न हो गया। तो विमूढ़ भाव का ये मन माने भय निमित्तक जो है ये पीड़ा का नाम व्यथा है और व्याकुल चित्तत्व का नाम है विमूढ़। मुह वैचित्र्य है ना, चित्त का विचित्र हो जाना, चित्त अपने संतुलन को खो दे, अपरितोष हो। कहां परितोष होना था मुझे देख करके तो तुम्हारा चित्त व्याकुल हुआ, अब मां भूत न हुए। इसलिए व्यपेत भी अब तुम जो है भय को छोड़ दो, प्रीत बना, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए। अब पुनस्तम तदेव मे रूपम इदम रूपम प्रपश्य। अब देखो एक क्षण में भगवान ने बदल दिया, कहा तदेव जिसके लिए तुमने प्रार्थना किया किरीट इदम गदिदम चक्र हस्तम इच्छामिताम दृष्टु, उस रूप को जो है इदम रूपम प्रपश्य तदेव प्रार्थित जिसकी तुमने प्रार्थना किया है उस रूप को जो है वह तुम देखो, ऐसा कर दिया। तो जब इस प्रकार भगवान ने जो है वह उसको कह दिया, प्रकट कर दिया अपने रूप को जो भय से शून्य था, संतोष को देने वाला था। थोड़ा भाष्य देखिए, मा ते व्यथा मा भूत ते भयम मा च विमूढ़ भाव विमूढ़ चित्तता दृष्ट्वा, इसको उपलब्ध किस चीज को उपलब्ध करके, रूपम कैसा रूप, घोरम ईदृग, ईदृग माने यथादर्शितम जैसे हमने दिखाया। मम इदम इसमें संबंधी विश्व रूप था तो इसको जो है इससे अब तुमको व्यथा न हो विमूढ़ भाव न हो। विपेत भी विगत भय प्रीत मनाश्य सन प्रीत मन वाले होकर के भूयस्तम तदेव चतुर्भिदम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा धरम तव इष्टम रूपम इदम प्रपश्य, जो तुमको इष्ट है ऐसे रूप को तुम देखो। थोड़ी टीकाकार मां व्यथा पर लिख मां के व्यथा पर लिखते हैं, विश्व रूप दर्शनम एव स्तुत्वा यदि अस्माद् दृश्यमाना विधेशी। पहले तो तुमने विश्वरूप दर्शन के लिए हमसे प्रार्थना किया है और फिर जो है यदि उसी को देख करके तुम भय करते हो तरी तद उपसंहराणि, तो मैं उसका उपसंहार कर लेता हुआ। अरे भाई जो रूप तुम देखना चाहे उसको मैंने प्रकट किया, अब उसी से तुमको भय हो रहा है तो मैं उस रूप का उपसंहार करता हूं। माते व्यथा बहुविधम अनुभूतत्वम अभिप्रेत्य ईदृग इत्युक्तम इदम, ईदृग रूपम जो कहा था ना घोरम ईदृग रूपम, कहा बहुत विधि बहुत प्रकार का अनुभव है उसमें ना। अरे वो विश्व रूप है ना, एक अनुभव नहीं है। जैसे एक रूप हो तो एक प्रकार का अनुभव हो, और अनेक रूप एक में मिल जाए तो अनेक प्रकार का अनुभव, इसलिए कहा ईद्रिम बहुविधम, ऐसा ठीक है, बहुविधम अनुभूतत्वम अभिप्रेत्य ईदृग इत्युक्तम, इस प्रकार का इदम इति प्रत्यक्ष गोचरत्वम, इदम रूपम प्रपश्य, अब मेरा जो है ये चतुर्भुज जो है प्रत्यक्ष तुम्हारे नेत्र के सामने जो है उस रूप को देखो। संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। कुछ लोगों की ये भी धारणा है कि अर्जुन को जो उपास्य रूप था न, कृष्ण का जो उपास्य रूप था वो चतुर्भुज रूप, ध्यान में है कि नहीं, चतुर्भुज रूप ही उपास्य रूप था, जिसका रोज जो है ध्यान में दर्शन करता था अर्जुन, और द्विभुज रूप जो है वह अर्जुन के साथ रहता था। तो जो उसका उपास्य रूप चतुर्भुज रूप है, उस चतुर्भुज रूप को ही देखने के लिए उसने प्रार्थना, दिखाने के लिए प्रार्थना किया, वही दर्शन इष्ट था अर्जुन को, तो इसलिए भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए अर्जुन के सामने, जिसके लिए प्रार्थना किया था किरीटिनम गजनम चक्र, और फिर उसके बाद द्विभुज रूप धारण करके आश्वासन देने लगे। कुछ लोग इसमें से दोनों निकालते हैं, कैसे निकालते हो, कहते हैं कि इति अर्जुन वाच इति वासुदेव अर्जुनम तथोक्त्वा, वासुदेव भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कह करके स्वकम रूपम दर्शयामास, एक अन्य कर दिया है, अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और भूय फिर जो है सौम्य बपुर भूत्वा, महात्मा परमेश्वर सौम्य बपुर भूत्वा पुनः एनम भीतम आश्वासयामास च, ध्यान में है ना, ऐसा अन्वय करके दो अर्थ निकालते हैं कि पहले जो है वासुदेव जो है अर्जुनम जो है अर्जुन को भगवान ने इस प्रकार कहा, और कह करके अपने रूप का दर्शन कराया, किस रूप का दर्शन कराया, जो चतुर्भुज रूप का जो इष्ट रूप था अर्जुन का, अर्जुन जिसका ध्यान किया करता था, और भूय फिर क्या किया कि महात्मा सौम्य बपुर भूत्वा सौम्य रूप धारण करके, मैंने द्विभुज रूप धारण करके पुनः एनम भीतम अर्जुनम आश्वासयामाश्च, लेकिन ऐसा सब लोग नहीं लेते हैं, प्राय करके लोग एक ही लेते हैं, और उसमें हेतु देते हैं कि न केवलम दर्शयामास अपितु आश्वासयामास च, तो उन लोगों का अन्वय है कि अर्जुनम वासुदेव तथा उक्ता स्वकम रूपम दर्शयामास, भूय स्वकम रूपम दर्शयामास, नमीन ना, फिर मैंने पहले तो दिखाते ही थे, अब फिर अपना वही रूप दिखाया, और उदार हैं भगवान, भगवान उदार हैं, इसलिए केवल रूप दिखाया ऐसी बात नहीं, तो महात्मा सौम्य बपुर, तो ये सौम्य बपुर जो चतुर्भुज केवल लेते हैं वो सौम्य बपुर भूत्वा स्वकम रूपम दर्शयामास, ऐसा न करते हैं। घर में है ना, और भूय आश्वासया मास, जो हाँ भाष्यकार भगवान का मत है और भी लोग लेते हैं कि वासुदेव तथा उक्ता, महात्मा वासुदेव तथा उक्ता सौम्य बपुर भूत्वा, समझे ना, पुनः स्वकम रूपम दर्शया मास, और भूय एनम भीतम आश्वासया मास। तो इसमें ये है कि वासुदेव जो है महान जो है वह उदार हृदय जो भगवान कृष्ण हैं, वह अपना चतुर्भुज सौम्य रूप जो है वह अर्जुन को दिखाया और फिर क्या किया कि इतने मात्र से जो है उनको यही महात्मा बने, इतने मात्र से संतुष्ट नहीं हुए। एनम भीतम अर्जुनम आश्वासयामास च, ये हो गया। तो ये थोड़ा सा अंतर पड़ता है कि तद इदम वृत्तम राज्य सूतो निवेदितवान इत्या, संजय ने इस वृत्तांत को राजा के लिए निवेदित निवेदन किया, संजय वाच इत्येवम् अर्जुनम् वासुदेव तथा भूतम् वचनम् उक्त्वा, उस प्रकार के वचन को कह करके स्वकम् वसुदेव गृहे जातम् रूपम् दर्शयामास दर्शितवान। अब वसुदेव के घर में कौन सा रूप उत्पन्न हुआ था, ये एक शंका है ना। पहले तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, पर वृंदावन किस रूप में गए थे, विभिन्न ही मालूम होता है। और भाष्यकार भगवान कहते वसुदेव गृह जातम रूपम, वसुदेव गृह में जो रूप प्रकट हुआ पहले वो चतुर्भुज रूप है, दर्शितवान। भूय पुनः आश्वासया मास च आश्वासितवांश च भीतमीनम भूत्वा पुनः सौम्य बपुर प्रसन्न देहो महात्मा। ये तो सीधे सीधे जो है वह बोल देते हैं जो है वह भगवान। टीकाकार भी इतने लिखते हैं तथा भूतम वचनम मया प्रसन्नेन इत्यादि चतुर्भुजम रूपम किम तस्य रूपस्य परिचित पूर्वस्य प्रदर्शनेन, कहा कि परिचित पूर्व रूप के प्रदर्शन से क्या मतलब है, कहा प्रसन्न देहत्वेन च अर्जुनम प्रति आश्वासनम भगवते युक्तम, ये प्रसन्न जो है वह दर्शन के द्वारा प्रसन्न देह जो है भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया, ये जो है वह भगवान का आश्वासन देना युक्त है, इसमें हेतु दे दिया महात्मा। तो महात्मा इसमें हेतु दे दिया कि जो है महात्मा है व्यापक होने पर भी यहां पर इसका तात्पर्य निकालते हैं कि सौम्य बपुर भूत्वा महात्मा, जान में है ना। तो भगवान है महात्मा माने व्यापक है, फिर भी अनुग्रह देहो भूत्वा, ऐसा तात्पर्य निकालते जिसके तरफ ध्यान दीजिए। भगवान तो व्यापक है महात्मा है, पर सौम्य बपुर माने अनुग्रह शरीर धारण करके अर्जुन के सामने प्रकट हो गए, ये तात्पर्य निकालते महात्मा से कि व्यापकों के सन अनुग्रह देहो भूत्वा, और जो अर्जुन दूसरा वो ले लिया ना कि अर्जुन से प्रार्थित जो चतुर्भुज रूप है ना वो धारणा विषय रूप है, तो उसको भी दिखा करके उसका भी तिरोधान करके फिर द्विभुज हो गए। ये शायद हमारा ख्याल है कि वो निकालते हैं नीलकंठ वाले ऐसा निकालते हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ये द्विभुज रूप को ले लेते हैं, अब देखिए अर्जुन कहता है अर्जुन वाच दृष्टिदम मानुषम रूपम तौ सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिम गतः। और इसको यहीं से निकालते हैं जब अर्जुन कह रहा ना मानुषम रूपम दृष्ट्वा, इसका मानुष रूप कौन हुआ? विभुज रूप। और अर्जुन का ध्येय जो देव रूप है वो कौन है? चतुर्भुज रूप। इसलिए चतुर्भुज रूप के दर्शन के लिए अर्जुन ने प्रार्थना किया और भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और फिर मानुष रूप धारण करके उसको आश्वासन दिया। तभी यहां पर मानुषम रूपम कह रहा ना, तो दृष्टेदम मानुषम रूपम तव हे जनार्दन तव सौम्यम मानुषम इदम रूपम दृष्ट्वा। आपका जो ये सौम्य मानुष रूप देख करके इदानीम सचेता प्रकृतिम गतः इदानीम संवृत्तः सचेता प्रकृतिम गतः। तो संवृत्त अस्मि लगा लेना, संवृत्त अस्मि। हाँ, यानी जो है वह संवृत्त है, संवृत्त का अर्थ इतने संजात ध्यान में आए कि नहीं? क्या कि सचेता संजात है और प्रकृति गत संजात, ऐसा लगाइए कि ये आपके मानस रूप को देख करके हे जनार्दन आप भक्त जनों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इदानीम अहम सचेता प्रकृतिम गत संवृत्त अस्मि, इस समय मैं प्रसन्न चित्त अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं। भाष्य देखिए दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं मत् सखं प्रसन्नं तव सौम्य जनार्दन इदानीम अधुना अस्मि संवृत्तः संजातः किं सचेता प्रसन्नचित्तः प्रकृतिं स्वभावं गतश्चास्मि, अपने स्वभाव को मैंने प्राप्त कर लिया है। एवं भगवद् आश्वासितः सन् अर्जुनः तं प्रत्युक्तवान् इत्याह। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। कहते हैं भगवान की हे अर्जुन यन्मम इदं रूपं सुदूरदर्शम इदम रूपम त्वम दृष्टवानसि, जो मेरे ये सुदूरदर्श देखने में बड़ी कठिनाई है, अर्जुन भी घबरा गया, इस विश्व रूप को तुमने देखा, इस विश्व रूप को देखने के लिए दर्शन कांक्षिण देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम, अस्य रूपस्य देवा अपि नित्यम दर्शन कांक्षिण, इस रूप को देवता भी नित्य देखना चाहते हैं पर चाहते ही हैं, न तो आज तक देख पाए और न भविष्य में देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे देवता? इसलिए देख नहीं पाएंगे कि इस रूप को भक्त ही देख सकता है और देवता की भक्ति विषय में भक्ति है, इस रूप को वही देख सकता है जिसमें केवल भगवत भक्ति है, जो जगत के निमित्त से भगवान को नहीं पकड़ता है बल्कि जगत में शरीर रहने पर भी नित्य भगवान को ही दर्शन करता है। यमेश वृणते तेन लभ्यते, जो वर्ण कर लेता है वही प्राप्त करता है। तो जिसने भगवत तत्व का वर्ण कर लिया है ऐसा जो भक्त है वही दर्शन कर सकता है। देवता भी चाहते हैं, अरे चाहते तो बहुत लोग हैं भगवान का दर्शन करना, पर होता तो नहीं, होता तो किसी भक्त को ही है ना, चाहने मात्र से तो होता नहीं। तो यही कहा कि देवता भी जो है वह दर्शन करना चाहते हैं। देखिए सुदूरदर्शन श्रेष्ठ दुखेन दर्शनमस्य, बहुत कठिनाई से जिसका दर्शन होता है, ये सुष्ठ जो है दुख के साथ लग जाएगा है ना, सुदु जैसे दुर्दर्शनम और सुदुदर्शनम। तो इदम रूपम दृष्टवानसी यन्मम देवा अपि अस्य मम रूपस्य नित्यम सर्वदा दर्शन कांक्षिणो दर्शनेत्सव, दर्शन की इच्छा करते हैं। लेकिन अभी न तू न त्वम इव दृष्टवंतो, जैसे तुमने दर्शन किया ऐसे दर्शन उनको नहीं मिला, और न द्रक्ष्यन्ति और न आगे भी दर्शन मिलेगा उनको, इति अभिप्राय। उपास्यत्वाय विश्वरूपम स्तोतुम भगवत उक्तम उत्थापयति, कहते उपास्यत्व के लिए विश्वरूप जो है की स्तुति करने के लिए भगवद उक्तिम उत्थापित, भगवान का कथन यहाँ पर करते हैं श्री भगवान उवाचन। त्वद व्यतिरिक्तानाम इदम रूपम द्रष्टुम अशक्यम, ये जो पहले कहा था ना, पहले कहा था कि तुमसे तुम्ही ने दर्शन किया दूसरा कोई दर्शन नहीं किया, उसी का विशद कर दिया कि देवता भी दर्शन चाहते हैं पर दर्शन नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है? तो कहा ना हम वेदैर न तपसा न दाने न नचे जया न तपसा। यदि कोई कहे कि मैं वेद का ज्ञान रखता हूँ और इससे जो है वह भगवान को देख लूंगा, तो वेद के ज्ञान से नहीं को जान सकता है। और कहे तपस्या से, कहते तपस्या भी बहुत कर ले, चांद्रायण कर ले, उग्र तपस्या कर ले, अनशन कर ले, बहुत लोग अनशन करके शरीर छोड़ देते हैं तो भी भगवान नहीं मिलते। भगवान के दर्शन में हेतु ही दूसरा है ना, तपस्या से भगवत दर्शन नहीं, भगवत दर्शन में मुख्य हेतु भक्ति ही। न दाने न, यदि कोई कहे मैं बहुत बड़ा बड़ा गौ का दान करता हूँ, भूमि का दान करता हूँ, स्वर्ण का दान, ये तीनों दान जो है बाह्य दानों में बहुत बड़े दान माने गए, स्वर्ण का दान, भूमि का दान और गौ का दान, इसलिए गौ का दान बहुत लोग करना चाहते हैं। और सूक्ष्म दानों में जो फिर उसके अन्न दान, जल दान और विद्या दान, ये उत्कृष्ट दान बने हैं। तो कहा कि न तप से न दान से, अच्छा कहा यज्ञ करें बड़े बड़े, तो कहा कि यज्ञ भी करने से नहीं होगा, एवं विधो द्रष्टुम न शक्य यथा त्वं दृष्टवान असि मां, जैसे तुमने मुझे दर्शन किया है ऐसा दर्शन नहीं मिल सकता है इनसे। पहले एक श्लोक बताया था आप लोगों ने कि गोपाल आजिर कर्दमे बिहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोधन हूं कृतय स्तुति सतम शतैर मौनम विधत्ते विदाम दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे साम्यम न दान्तात्मनाम मन्ने कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम प्रेमाचलम निर्मलम। कोई भक्त कहता है कि हे भगवान हमने एक चीज निर्णय कर लिया कि आपके चरण कहीं भी ठहरते नहीं है, पर एक जगह आपके चरण फंस जाते, प्रेमणि अचलम प्रेमाचलम, प्रेम में आपके चरण बंध जाते हैं, वहां से नहीं निकल पाते। बाकी कोई साधन ऐसा नहीं है कि जिससे आपके चरणों को कोई पकड़ सके। हाँ, तुमने कैसे निर्णय कर लिया? वेद में बड़े बड़े साधन कहे गए हैं। कहा कि हमने निर्णय किया, मैं वृंदावन में गया तो देखा कि ग्वाल बाल हैं, उनका जो है कीचड़ भरा आंगन है और उसमें जाने में, उसमें दौड़ने में तुमको किसी प्रकार का जो है संकोच नहीं होता। और बड़े बड़े ब्राह्मण वहां यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ में तुम क्यों नहीं जाते? वो बड़े बड़े जो है यज्ञ करते हैं, गोपाल आजिर कर्द में बिहर से और विप्रा ध्वरे लज्ज से, वहां तुम्हारे पैरों को लज्जा आ जाती है, क्यों नहीं वहां पर जाते? गऊ तुम चरा रहे थे, कोई गाय इधर उधर हो गई तो तुम्हें नहीं देखा तो जोर से हुंकार किया उसने। कृष्ण को जब गाय नहीं देखती थी तो हुंकार कर देते, तो तुम वहीं से बोल देते हो कि हाँ मैं यहां हूं आया, घबराओ मत। ध्रुव से गोधन हुंकृत, गौ के हुंकार से तो तुम बोल देते हो। और बड़े बड़े विद्वान लच्छेदार संस्कृत भाषा में जो है स्तुति करते रहते हैं, तुम मौन रहते हो, तुम बोलते ही नहीं, तुम्हारी वाणी रुक जाती है। कहा और भी देखा कि गोपिकाएं जो है वह कहती हैं कि कृष्ण मक्खन में जब तुमको दूं कि जब ये काम कराओ, वो गोबर उठाए तो वहां से फेंक दो तो मक्खन में, तो वहां तो गोपिकाओं का जो है वह तुम आज्ञा पालक बन जाते हो। और बड़े बड़े जो है वह तपस्वी तुमको स्वामी बनाना चाहते हो, तुम स्वामी नहीं बनना चाहते हो। दास्यम गोकुल कुंशली सुकुर से अस्वाम्यम न दांतात्मनाम, इसलिए मन्ने कृष्ण तवांग पंकजयुतम प्रेमाचलन निर्मलम। इसलिए कृष्ण जो है मैंने यही निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे चरण जो है वो प्रेमणीय चलम, जहां प्रेम है वहीं पर ठहरते, दूसरी जगह नहीं ठहरते। इसी को आगे कह रहे हैं, कथम पुनः शक्य इत्युच्यते, कैसे आपका दर्शन शक्य है? टीकाकार उसी को कहते कीन उपाय न तरही दृष्टुम शक्यो भगवान इति पृच्छति, कौन सा उपाय है कि जिससे भगवान जो है वह देखने में शक्य हो? तो कहा क्या शास्त्रीय ज्ञान द्वारा तद दर्शन में सफलम सिद्ध है? कहते शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा जो है भगवान का दर्शन हो सकता है? तो कहते नहीं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टुं च परं तप। का तू, तू पर यहां पर ध्यान देना, तू जो है निवर्तन कर दिया, बाकी उन सब से जो है वह दर्शन नहीं हो सकता है, तो फिर किससे दर्शन होता है? कहते तू माने साधनांतर व्यावृत्ति के लिए तू का प्रयोग किया, दूसरे साधनों से दर्शन नहीं हो सकता है, तो किससे दर्शन होगा? अनन्यया भक्त्या मदेक निष्ठया भक्ति, हमारे में एक निष्ठ जो भक्ति है उस भक्ति से ही जो है वह दर्शन हो सकता है। जो निरतिशय प्रीति अखंड भक्ति जो है उसी से दर्शन हो सकता है। तो भक्त्या तनन्या शक्या अहम एवं विधो अहम, ऐसा लगाना एवं विधो अहम, हे अर्जुन अनन्यया भक्त्या तु द्रष्टुम शक्या, भक्ति के द्वारा जो है वह दर्शन हो सकता है। कहा खाली दर्शन होगा, कहते नहीं ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम च, ये तीनों हो सकता है भक्ति के द्वारा, तीनों हो सकता है। देखिए तीन में क्या है, इसीलिए कहते हैं कि देखिए ये भक्ति जो है ये भी त्वम पदार्थ का शोधक है, त्वम पदार्थ का शोधक है। इसलिए समझना चाहिए कि ज्ञातुम तो शास्त्रतः है, भक्ति से अंतकरण शुद्ध एकाग्र रहेगा तो ज्ञातुम शास्त्र से जाना जा सकेगा, और ध्यान से दृष्टुम है, पहले ज्ञातुम फिर दृष्टुम, फिर जो है ध्यान के द्वारा साक्षात्कार होगा, और फिर प्रवेशतुम तत्त्वमसि बोल दिया है? तो तत्त्वमसि के द्वारा क्या हो गया, उसी स्वरूप में प्रवेश हो गया, तो प्रवेश तुम क्या, यानी अविद्या और उसका कार्य का निवर्तन हो गया तो प्रवेश हो गया। तो ये तीनों प्रकार की चीज जो है हो सकती है। अरे अज्ञान ही जो है इसके न होने में हेतु है, तुम परम तप हो, अज्ञान रूपी शत्रु को तपाने वाले हो, इसलिए हे अर्जुन तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए कि भक्ति के द्वारा सब प्राप्त हो सकता, मेरा दर्शन हो सकता है। तत्वेन प्रवेश तो तत्व प्रवेश यही है कि जैसे तत्त्वम पदार्थ का जब शोधन हो गया ना, तो त्वम पदार्थ तत्व में प्रवेश हो जाता है, यही है प्रवेश। भगवत तत्व का दर्शन जब हुआ, पहले तो जो है भगवत तत्व का उपदेश हुआ, इसे ज्ञात हुआ ज्ञातुम, फिर आपने भगवत तत्व को जो है ध्यान के द्वारा ध्यानारूढ़ किया, मनन किया, तो ध्यानारूढ़ जब कर लिया तो तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा तत्त्वम का शोधन हो गया, तो त्वम पदार्थ तत् पदार्थ में प्रविष्ट हो गया, ये हो गया प्रविष्ट। भक्ति पक्ष जो है, भक्ति पक्ष से नहीं, यहां पर तात्पर्य तीनों है। भक्ति को ये यहां पर एक चीज निकालना चाहते हैं कि देखो योग का भी विनियोग तत्व साक्षात्कार में है, भक्ति का भी विनियोग तत्व साक्षात्कार में है, परोक्ष ज्ञान का भी विनियोग तत्व साक्षात्कार, क्योंकि भक्ति के बिना ध्यानारूढ़ नहीं होगा तत्पदार्थ, भक्ति के बिना तत्पदार्थ ध्यानारूढ़ नहीं होगा तो फिर अपरोक्ष नहीं होगा। देखिए टीका यहां पर भाष्यकार भगवान लिखते हैं, भक्त्या तु, अभी इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, आगे अगला श्लोक ले लेंगे तब इसको और साफ करेंगे, आज इसको पूरा तो करने हैं कि भक्त्या तु, पहले टीका देखिए, किन उपायेन तरहि द्रष्टुं शक्यः, शक्यो भगवान, भगवान किस उपाय से देखे जा सकते हैं, तथा भक्त्या तु किम विशिष्टया, कैसी भक्ति होनी चाहिए, कहा अनन्या, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, जिस भक्ति के बीच में दूसरा ना आवे। हम भगवान की भक्ति करते हैं पर दूसरा आ जाता है ना, जगत का पदार्थ आ जाता है, दूसरा बीच में नहीं आना चाहिए, भगवान ही रहना चाहिए, आप रहो और भगवान रहो, दूसरा बीच में आया तो यही कलंक है भक्ति, इसलिए दूसरा बीच भी नहीं आना चाहिए, आपके और भगवान के बीच में ये कामना नहीं आनी चाहिए। तभी आपका आदर है, देखिए भीख मांगने वाले को कहीं आदर नहीं मिलता है, चाहे राजा चाहे भीख मांगने जाए चाहे कहीं जाए, ऐसी ये कामना हमको भिखमंगा बना देती है, नहीं बना देती है, जगत की कामना वो जहां जाओ वहां भिखमंगा बना करके भेजती है, ये कितना अनादर कर रही है ये कामना, जगत की कामना भयंकर अनादर कर रही है इसका, पर इसको बात समझ में आती नहीं। कामना रहा तो जहां भी आज देवता के यहां जाएंगे तो भिकमंगा बन के जाएंगे, महात्मा के जाएंगे तो भिकमंगा बन के जाएंगे। और वही जो है वो कामना आपको भिकमंगा बना रही है, नहीं तो कामना न हो तो आप भगवान का होकर के जाएंगे, फिर वास्तविकता आपकी प्रकट हो। फिर भी ये कामना छोड़ने की शक्ति उत्पन्न नहीं करता, यही दोष है। तो यहां पर कहते हैं कि कैसी भक्ति होनी चाहिए, अप्रसिद्ध भूतिया भगवतो अन्यत्र प्रसंग न कदाचित भी है। आगे क्या है, या भोज, या भगवान से अन्यत्र कुछ भी नहीं रहता है, थोड़ा भी, सातु अनन्या भक्ति, उस भक्ति का नाम है अनन्य भक्ति। तो अनन्या भक्तिया यानी एक भगवन निष्ठा वाली जो है भक्ति हो। सर्वैरपि करणैर वासुदेवाद अन्यत्र उपलभ्यते यया, वासुदेवाद अन्य न उपलभ्यते यया, सा अनन्या भक्ति। दूसरा अर्थ करते देखिए, आप आंख से तो देखेंगे तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जगत प्रतीत होगा, पर भाव एक ऐसा है कि सब जगह भगवान ही दिखाई देता है। जित देखो तित श्याममयी है, तो क्या आंख फूट गई थी, आंख नहीं फूट गई थी, वो भाव क्या करता है उसको श्याम बना देता है, भाव उसको श्याम बना देता है। तो ये जो है इसी को कहते हैं कि सर्वैरपि करणैर वासुदेवाद अन्य न उपलब्ध, वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं उपलब्ध होता, जहां देखता है वहां वासुदेव ही दिखाई देता है, वासुदेव सर्वमिति। इसी को कहा ना मुख्य उपासना, इसी को कहा ज्ञानी का, कि अज्ञानी के लिए तो कहा ना अग्निर्देव द्विजाति दान, ये कर्मकांडी की उपासना है। और मुनि नाम हृदय दैवतम, मुनि का की उपासना हृदय में होती है, मननशील हो गया तो हृदय में भगवान की उपासना करता है। अब बुद्धि बहुत कमजोर हो तो भगवान को प्रतिमा बन जाता है, प्रतिमा अल्प बुद्धि नाम। और सर्वत्र समदर्शी नाम, समदर्शी की उपासना ये है कि उसका कोई भी कण है जहां वो भगवान ही दिखता है, इसलिए सर्वत्र भगवत दर्शन ही जो है उसका स्वभाव है। तो ई जो है अनन्य भक्ति, इसी को कहा करणीर्वा वासुदेवाद अन्य नोपलभ्यते यासा अनन्य भक्ति तया भक्त्या सत्यो अहम एवं विरो विश्वरूप प्रकारो। अब विश्वरूप भगवान ही दिख रहा है, हे अर्जुन ज्ञातुम शास्त्र तो न केवलम ज्ञातुम, केवल शास्त्र से जाना नहीं गया, अपितु न केवलम ज्ञातुम शास्त्र तक दृष्टुम च साक्षात करतुम, और तत्तेन तत्त्वतः प्रवेशतुम च मोक्षम च गंतुम परम तत्। वो मोक्ष प्राप्त करने में मेरा ये भक्ति से मेरा विश्वरूप दर्शन करके, उसको जान करके विश्वरूप जो है परमेश्वर स्वरूप धारण करने में समर्थ हो जाता है, ये भक्ति की महिमा है। थोड़ी टीका देखिए, शास्त्रीय ज्ञान द्वारा तब दर्शनम सफलम सिद्ध की क्या है, कहते शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा वह दर्शन सफल सिद्ध हो जाता है, उच्चते के द्वारा जो कहा न भक्ति मात्रम तत्र हेतु इति तु शब्दार्थम स्तुति, कहते हैं भक्ति मात्र ही उसमें हेतु नहीं है, तब क्या हेतु है, ये दूसरे प्रकार का अर्थ देखिए। तो कहते किम विशिष्टया, वो भक्ति अनन्य होनी चाहिए, अरे भक्ति तो सबको है कि नहीं है? पर अनन्य नहीं है, अरे भाव सबके अंदर है तो भक्ति तो सभी के अंदर है। अब ये है कि कोई पैसे का भक्त है, कोई रूप का भक्त है, कोई स्पर्श का, कोई जो है गंध का भक्त है, भिन्न भिन्न प्रकार का भक्त है, कोई भिन्न भिन्न देवता का भक्त है, भूत का भक्त है, तो कोई प्रेत का भक्त है, तो कोई डाकिनी शाकिनी का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, ऐसे भक्त है। और कोई भगवान की भी भक्ति करता है तो स्वार्थ के लिए करता है। तो ये भक्ति भगवत दर्शन में हेतु नहीं। भगवत दर्शन में हेतु कौन है? समानेति पांडव देखिए ये साधन है, इसको पकड़ ले। किसके लिए साधन है तो आप सावधान हो जाइए। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ये साधन है। अब अपने अपने हृदय पर हाथ रख के पहले देख लीजिए कि आप भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं कि दूसरा कुछ अभी प्राप्त करना चाहते हैं। ये देखने की बात है। यदि कहो कि भाई हम भगवान को तो प्राप्त करना चाहते हैं पर अब जो समस्या है दूसरी चीज भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहते दूसरी चीज फिर पहले प्राप्त कर लो फिर भगवान को प्राप्त करने की बात बात जाएगी। फिर तो भगवान का उपयोग भी आप दूसरी चीज के लिए चना चबेना के लिए कर लेंगे, फिर मुक्ति के लिए आपके भगवान का उपयोग नहीं होगा। भगवत दर्शन का उपयोग मुक्ति के लिए आप चाहते हैं कि मुक्ति के लिए क्या प्रश्न ये है। आप भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं किस लिए चाहते हैं? कि भगवान प्रकट होता है तो उससे मांगे हम कि हमको ये पद दे दो। सबसे बड़ा जो है वह बना दो हमको, हैं? हमसे बढ़कर के भारत में कोई धनी न रह जाए। अरे भारत में नहीं रहेगा तो विश्व में रहेगा कि नहीं? क्या करोगे? कहीं न कहीं रहेगा। तब उपयोग किस दिशा में? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। यदि मोक्ष चाहते हो आप, भगवत दर्शन मोक्ष के लिए चाहते हो तो ये साधन है। कहा क्या साधन है? कहा साधन देखो ये है कि कर्म करने का पहला देखो साधन ये है। कर्म करने का तो तुमको जन्म से ही अभ्यास है कि नहीं? अब मैं कहूं कि प्राणायाम करो, धारणा करो, तो ये कहो कि हमको अभ्यास नहीं है। पिलाजी जैसे कहते हैं ना, अभ्यास नहीं। पर भगवान कहते कर्म करने का अभ्यास है तुमको कि नहीं है? कि नहीं? आज तक कर्म किसके लिए करते रहे? जगत के लिए करते है, पैसा कमाने के लिए कर्म करते रहे, जगत की वस्तु प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहे। अब तुम मोक्ष चाहते हो ना,